te strigăm de aici din vale și te chemăm pe tine, scump mântuitor. Și din locașul sfânt al locuinței tale trimite-ne, o Doamne, ajutor. Ascultă-ne din cerul, ascultă-ne căci greul ne-a răpus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și îndură-te, Iisus. Că tine nu e nimeni în astă lume, milos și bun, îndurător și iertător. Și lacrimi în burduf ca să adune și-n brațe să ne ducă bun păstor. Ascultă-ne din cerul, ascultă-ne căci greul ne-a răpus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și îndură-te, Iisus. Nu-i nimeni să ne aducă mângâiere. Ascultă-ne și îndură-te, Iisus. Strigătul de dor și disperare al copilașilor săraci nevinovați, căci tu ești singurul ce aduce alinare celor ce n-au fost nici când mângâiați. Ascultă-ne din cer, ascultă-ne căci greul ne-a răpus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus. La poala crucii tale sfinte, nevrednic, slab și de păcate împovărat, să te rugăm, Iisuse drag, să iei aminte la tot ce azi cu lacrimi te-am rugat. Ascultă-ne din cer, ascultă-ne căci greul ne-a răpus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus. Ascultă-ne din cerul, ascultă-ne căci greul ne-a răpus. Nu-i nimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus, inimeni să ne aducă mântuire. Ascultă-ne și ne dură-te, Iisus.